Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα, γεια σας. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Πώς είστε, πώς τα περνάτε? Φαντάζομαι όχι σπουδαία. Ναι, δεν είναι μια καλή μέρα, όπως φαντάζεστε. Καλησπέρες στους αγαπημένους αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε αν είστε στο YouTube, στο κανάλι μας, στο κανάλι The Press Project, είτε αν είστε στο ραδιόφωνο του The Press Project, είτε αν μας ακούτε μέσω podcast από μία από τις πλατφόρμες, είτε το FM που μας αναμεταδίδουν, σε όποια γωνιά της γης και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν είστε. Καλησπέρα και στο αγαπημένο chat, πάντα εδώ, πάντα δίπλα μας. Ρωτάει η Έλλη, καλησπέρα από Κατάρ, μου δίνουν 2 σακούλες σκουπιδιών για τη Φάρμα να τα πάρω. Το μήνυμά μας προς τις αρχές του Κατάρ είναι, η πλατφόρμα είναι πάνω δεξιά. Συνδρομούλα κανονικά, όπως όλος ο κόσμος, όπως οι χιλιάδες που το κάνουν μέχρι στιγμής και όπως οι πολλοί και πολλές που ελπίζουμε να το κάνουν στη συνέχεια. Λοιπόν, ο λόγος προφανώς που είμαστε έτσι είναι ότι ανακοινώθηκε ότι ο 16χρονος Κώστας Φραγκούλης είναι νεκρός. Νεκρός από σφαίρα αστυνομικού. Δεν πέθανε. Από την αρχή γνωρίζαμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει μια καλύτερη έκβαση για αυτή την ιστορία. Οι πληροφορίες που είχαμε, τώρα δεν μιλώ για τις αναφορές θαύμα, αλλά πολύ στοιχειώδεις πληροφορίες που είχαν επιβεβαιωθεί, δηλαδή ότι υπήρχε διαμπερές τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι, δίνανε απειροελάχιστες ελπίδες για να ζήσει, πόσο μάλλον να ζήσει και να μην έχει κάποια πολύ σοβαρή διανοητική, κάποια επίπτωση από ένα τόσο σοβαρό τραυματισμό. Αυτό δεν μπορούσε κανείς να το αγνοήσει. Περάσαμε τόσες μέρες σε μια συνθήκη όπου εντελώς ξεδιάντροπα το κράτος βασάνιζε τους δικούς του ανθρώπους, γιατί δεν είναι μόνο η δημόσια ενημέρωση. Όταν φτάνουν οι γονείς του να ζητούν να παρίσταται ο δικηγόρος στις ενημερώσεις των γιατρών, καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε ένα στοιχείο ανηλικρίνειας και συνειδητής παραπλάνησης και θολώματος των νερών στην ιατρική ενημέρωση, γιατί διαφορετικά δεν εξηγείται αυτό. Ξαναλέω, το λέγαμε από την αρχή αυτό, οι γιατροί κάθε μέρα ενημερώνουν ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι γιατροί, δεν είναι από αυτή πανεπιστημίου, δεν είναι μορφωμένοι, δεν γνωρίζουν την ορολογία. Το κάνουν συνεχώς αυτό το πράγμα, δεν είναι η πρώτη φορά. Οι άνθρωποι υπέστησαν αυτό το πρόσθετο μαρτύριο, πέρασαν αυτές τις μέρες, αντιμέτωποι πρώτα με την ασυδοσία ενός αστυνομικού που πυροβόλησε το παιδί τους χωρίς κανένα λόγο, και στη συνέχεια με την προσπάθεια της κυβέρνησης να διαχειριστεί επικοινωνιακά το θέμα, παίζοντας μαζί τους, προσβάλλοντάς τους, και ακόμη χειρότερα, το χιδεότερο από όλα, το οποίο θα το συζητήσουμε γιατί έχει και μια σημερινή, χθεσινοβραδινή και σημερινή ουρά, επιβραβεύοντας το σώμα της αστυνομίας. Αυτό είναι και το ίσως το πιο χυδαίο σε αυτή την ιστορία. Γιατί τίποτα δεν μπορεί να ξεπεράσει τον φόνο. Αντιλαμβανόμαστε ότι τίποτε δεν μπορεί να συγκριθεί με την ομότητα, τη βιαιότητα και προφανώς πάνω απ' όλα το αμετάκλητο του φόνου. Η διαφορά είναι ότι, όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά με τα φιλικά χτυπήματα στην πλάτη από την αστυνομία μετά την υπόθεση, μετά τη δολοφονία του Νίκου Σαμπάνη, η επιβράβευση της αστυνομίας, η απουσία λογοδοσίας και μάλιστα κατά αυτόν τον χιδεότατο τρόπο η επιβράβευση μετά από τις δολοφονίες θα φέρει και άλλα θύματα. Και τώρα θα φέρει και άλλα θύματα. Και πάλι το ίδιο θα συμβεί. Όλος αυτός ο κόσμος που έχει ξαμολυθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να βρίζει τους Ρωμά, όλος αυτός ο κόσμος είναι ο ίδιος κόσμος που θα ζητοκραυγάζει την επόμενη φορά που κάποιο παιδί θα χάσει τη ζωή του επειδή κάποιος μπάτσος τράβηξε όπλο γιατί έτσι γούσταρε. ή θα σοκαριστεί μια μερίδα αυτού του κόσμου, γιατί ίσως το επόμενο θύμα να έχει κάποια χαρακτηριστικά που θα είναι πιο κοντά σε αυτά που θα φανταστεί αυτός ο κόσμος. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δυστυχώς μετράει σε αυτή την περίπτωση η καταγωγή του θύματος για πολύ κόσμο. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Νομίζω ότι και ο Κωνσταντίνος συμφωνεί. Όπως μέτρησε και στον Νίκο Σαμπάνη. Αλλά δεν κάνουμε. Έχει αποδείξει διαχρονικά η ελληνική αστυνομία ότι δεν γίνονται διακρίσεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Το μόνο που... το κομμάτι για το αν έγινε διάκριση κατά του συγκεκριμένου θύματος θα ερευνηθεί από τη δικαιοσύνη. Ναι, θα πούμε για το επίδομα, μας ρωτάτε. Δεν είναι το μείζον σε τέτοια μέρα, οπότε θα ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε από την είδηση του θανάτου. Προφανώς τίθενται και κάποια ερωτήματα πάλι προς τη διοίκηση του Ιπποκρατίου για το γεγονός ότι σήμερα είχαμε ιατρικό ανακοινωθέν με την ώρα θανάτου κλπ. Με τον ίδιο το διηγητή να μας απαντάει τις προηγούμενες μέρες ότι δεν βγάζουμε ιατρικά ανακοινωθέντα για όλους. Και λες, σήμερα τι άλλαξε. Εμείς ρωτούσαμε για να μην υπάρχουν οι φήμες, τις οποίες μας διέψευδε. Και φαίνεται να ισχύει σε αυτό. Δεν υιοθετήσαμε ποτέ θεωρία συνωμοσίας. Δεν υπήρχε ενημέρωση επί μία εβδομάδα για το τι συμβαίνει στο παιδί και όπως είχε καταγγελθεί σε εμάς, από δικηγόρος, όχι οποιοδήποτε, υπήρξε και ζήτημα ανεπαρκούς ενημέρωσης της οικογένειας. Λέτε και για την ημερομηνία, χρόνια πολλά στο Μητσοτάκη. Δίνεται και σήμερα και πάντα 13-12, είναι και ο τίτλος της εκπομπής. Δεν έχουμε βάλει τη χρονιά. Το συστημικό πρόβλημα που έχει καταγγελθεί από όλες τις από πάρα πολλές διεθνείς οργανώσεις είναι και συστημικό και διαχρονικό. Και έχει να κάνει με την ατιμωρησία και με το ότι δεν υπάρχουν μηχανισμοί λογοδοσίας. Είχαμε τον κύριο Ανδρέα Τάκη πριν μία εβδομάδα στην εκπομπή, πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, επίκουρο καθηγητή στην νομική του Απιθύτα, ο οποίος και από εκεί ξεκίνησε ο άνθρωπος. Από το σημείο ότι δεν γίνεται να έχουμε έναν μηχανισμό σε οποιαδήποτε πολιτεία που ελέγχει τον εαυτό του. Εκτός των περιπτώσεων που έχουμε νεκρό, όπου αναλαμβάνει η ποινική δικαιοσύνη όπως έχει αναλάβει. Στην προκειμένη περίπτωση, να πούμε ότι, ξαναλέω, δεν συγκρίνεται με τίποτε ο θάνατος. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτό είναι σοβαρότερο από το θάνατο, αλλά μπορείς να πεις ότι κάθε βήμα εκ μέρους της κυβέρνησης που επιτείνει την αίσθηση της μόνιμης, της πάγιας ατιμωρησίας, την αυτοπεποίθηση ότι ποτέ δεν θα λογοδοτήσουν οι αστυνομικοί, κάθε κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση αυξάνει τις πιθανότητες τον επόμενο χρόνο να έχουμε κι άλλο θύμα. Όλη η διαδικασία με τις χαρούλες για τις καταδιώξεις, το πώς οι καταδιώξεις δεν θα σταματάνε, που ήταν η οδηγία του Υπουργού, όλη αυτή η ακροδεξιά ειδονή μπροστά στο κυνηγητό είναι επόμενα θύματα. Και ξαναθυμίζουμε, αν δεν είδατε την ανασκόπηση, τα θύματα αυτά περιλαμβάνουν κατά το 1/3 περαστικούς. Θα σκοτωθούν και άλλοι άνθρωποι. Όταν ο αστυνομικός πυροβολεί και πετυχαίνει την πόρτα ενός ξενοδοχείου, αύριο θα πετύχει μια ανοιχτή πόρτα ξενοδοχείου. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ή θα φύγει το αυτοκίνητο με τον νεκρό οδηγό που προσπάθησε να το σταματήσει με αυτόν τον τρόπο, γιατί προσπαθείς να προσποιηθείς ότι ήταν όπλο, το αυτοκίνητο αυτό θα φύγει και θα σκοτώσει άλλους ανθρώπους. Θα συμβεί αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συμβεί. Το ξέρουμε. Είναι κάτι που όταν έχεις καταδιώξεις αυτού του τύπου, συμβαίνει. Και αυτή τη στιγμή όλος αυτός ο κόσμος ζητοκραυγάζει, γεμάτος μίσος για τους Ρωμά, χωρίς ποτέ να αναρωτηθεί κάτι πολύ απλό. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος και πώς τιμωρήθηκε. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Δεν ζητάμε από κανέναν να μας πει την άποψή του για το ανθρωπολογικό ζήτημα των διαφορών με τους Ρωμά και τι αντιλαμβάνεται. Δεν μας ενδιαφέρει. Ούτε πώς θα ήταν, ούτε για την ενσωμάτωση και την ένταξη και όλα αυτά. Είναι πολύ ωραία κουβέντα για να γίνεται σε άτσιες περιστάσεις. Αλλά... Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας άνθρωπος που δολοφονήθηκε και υπάρχουν συγκεκριμένες πολύ αυστηρές προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται όταν ένας αστυνομικός βγάζει και χρησιμοποιεί το όπλο του. Αυτό είναι το ζήτημα. Υπάρχει νόμος. Ναι. Αυτές οι προϋποθέσεις όταν παραβιάζονται έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι επικίνδυνοι, επικίνδυνοι, θανατηφόρα επικίνδυνοι. Αυτό είναι το μόνο ζήτημα. Το μόνο ζήτημα είναι ότι ο αστυνομικός που το διέπραξε αυτό, διέπραξε ένα έγκλημα, δολοφόνησε έναν άνθρωπο εν ψυχρό και έτσι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αυτές τις συνέπειες θα πρέπει να αντιμετωπίσει. Τις συνέπειες μιας τέτοιας πράξης. Αυτό έκανε. Τώρα, τι άποψη έχει κανείς γενικά για τους Ρωμά? Εντάξει, πείτε τα, κάντε ένα συνέδριο. Κοινωνιολόγοι είμαστε κι εμείς, θα σας καταλάβουμε. Αλλά ένας 16χρονος που πυροβολήθηκε στο κεφάλι γιατί έφυγε από το βενζινάδικο χωρίς να έχει πληρώσει τα 20 ευρώ της βενζίνης, δεν είναι καλή αφορμή για να συζητήσετε τι πιστεύετε για τους Ρωμά. Γενικά να πιστεύετε ό,τι θέλετε. Εγώ πιστεύω ότι καλό είναι οι μπάτσοι να μην δολοφονούν 16χρονα. Ας κάνουμε αυτή την κουβέντα πρώτα και μετά πηγαίνετε σε συνέδρια κοινωνικής ανθρωπολογίας και πείτε τον καημό σας για ό,τι άλλο θέλετε. Αλλά η αφετηρία κάθε συζήτησης θα πρέπει να είναι ότι όταν ένας αστυνομικός βγάζει το όπλο του και το χρησιμοποιεί, θα πρέπει να τηρούνται προϋποθέσεις. Πριν πάμε στο αίτημα του αφοπλισμού, ας μην πάμε, εδώ που είμαστε, με αυτούς τους νόμους που έχουμε. Με αυτούς τους νόμους που έχουμε λέμε ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Υπάρχει το σταθερό μόνιμο επιχείρημα του αυτοκινήτου ως όπλου. Υπάρχει διεθνώς αυτή η τάση εκ μέρους της αστυνομίας να προσποιούνται οι αστυνομικοί ότι απειλήθηκαν, ακόμη και αν προκύπτει κραυγαλαία ότι δεν συνέβη αυτό, από τη θέση του αυτοκινήτου, από βίντεο. Υπάρχουν περιπτώσεις που προκύπτει κατά τρόπο συντριπτικό ότι δεν συνέβη αυτό. Εδώ μιλάμε τώρα ότι ήταν από πίσω άλλος και ισχυρίζεται ότι ενώ ήταν από πίσω, ο 16χρονος, ο Φραγκούλης, θα χτύπαγε τον άλλον αστυνομικό. Που είχε οπότε πάει πυροβολήσει μπροστά. Σε ευθεία. Ναι, είχε πάει μπροστά ο άλλος και θα τον χτύπαγε ο Φραγκούλης και γι' αυτό σκέφτηκε να τον πυροβολήσει. Yeah. Και σημάδευε στα λάστιχα, αλλά πέτυχε στο κεφάλι του. Και αυτά λέγονται τώρα ως υπεράσπιση. Έχουμε να κάνουμε με φωνιάδες και μάλιστα με μια πολύ ειδική κατηγορία φωνιάδων, γιατί αν το καλώς σκεφτείτε, δεν υπάρχει άλλο γκρουπ φωνιάδων που να μπορούν με τόση ανεμελιά να συνεχίσουν να δολοφονούν χωρίς κανείς να τους λέει τίποτα. Είναι μια πολύ ειδική περίπτωση η αστυνομία. Για οποιονδήποτε άλλον δηλαδή, όταν λέμε νόμιμη χρήση της βίας, εννοούμε νόμιμη ρε παιδιά. Δηλαδή και ο Βορύδης να είσαι, όταν λέμε νόμιμη, το μονοπόλιο της νόμιμης χρήσης της βίας, δεν θα πει ότι ξαμολιούνται οι μπάτσοι στους δρόμους και σκοτώνουν 16χρονα γιατί έτσι γουστάρουνε. Υπάρχει το ζήτημα της αναλογικότητας της βίας, το οποίο πάει μαζί με την... Της εξάντλησης των υπιότερων μέσων. Ναι, ναι, όλα αυτά. Ναι. Το οποίο πάει μαζί με το προνόμιο που έχει αποφασίσει η κοινωνία να παραχωρηθεί στους αστυνομικούς, ώστε να έχουν το μονοπόλιο της βίας. Και αυτό πάντα διαφεύγει από ποιος λέει, εντάξει, τι, αστυνομικοί είναι, τη δουλειά τους κάνουνε. Μια κουβέντα την οποία την ακούγαμε και για το Ζακ, ας πούμε, για τη χειροπέδηση του ανέστητου, στην καλύτερη των περιπτώσεων, σε εκείνη την περίπτωση, τη Ζακ Κωστόπουλου. Να θυμίσουμε λίγο τι γνωρίζουμε για την υπόθεση, γιατί μας ενδιαφέρει μόνο τι συνέβη από το πρατήριο μέχρι την ώρα που η σφαίρα φεύγει από την κάνη του όπλου του αστυνομικού. Η Ελλάς είπε ψέματα καταρχάς ότι οι αστυνομικοί ήταν κοντά στο κατάστημα και ενημερώθηκαν. Οι αστυνομικοί είναι μέσα στο κατάστημα σύμφωνα με βίντεο. Υπάρχει ένα άλλο βίντεο που δείχνει το δρόμο εντωμεταξύ να είναι άδειος. Αυτό περί των επικίνδυνων ελιγμών που έκανε το αμάξι και δεν ξέρω εγώ τι που είπε η Ελλάς στην ανακοίνωση. Τη μία μηχανή να παίρνει λάθος στροφή. Και τις δύο μηχανές της Δίας να ακολουθούν το όχημα. Από εκεί και πέρα είναι ένα σημείο που δεν βλέπουμε, στο οποίο η Ελλάς ισχυρίζεται και με διευκρινιστική που έχουμε ζητήσει να μας κάνει, ότι πέρασε η μία μηχανή περνάει το αμάξι στα 500 μέτρα που μένουν από το σημείο που βλέπουμε στο βίντεο στη διασταύρωση μέχρι τον πυροβολισμό. Είναι 500 μέτρα στο Google Maps. Σε αυτά τα 500 μέτρα η μία μηχανή περνάει το αμάξι, το αμάξι επιταχύνει για να πάει πάνω στη μηχανή θεωρητικά και η δεύτερη μηχανή που έχει στρίψει λάθος στην Αλμπουκέρκη εκεί πέρα πυροβολεί με κίνδυνο προφανώς στα λάστιχα και η μία σφαίρα καταλήγει στο κεφάλι του Κώστα Φραγκούλη και η δεύτερη σε ξενοδοχείο. Αυτή είναι μία εκδοχή. Όποιος θέλει, τι πιστεύει. Όποιος θέλει. Όποιος αυτόν του φαίνεται πιστευτό, πιστεύει. Ο αστυνομικός αυτή τη στιγμή είναι με περιοριστικούς όρους σπίτι του. Δεν έχει προφυλακιστεί. Υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα. Ο ανακριτής συγκεκριμένα είπε όχι, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ο εισαγγελέας ζήτησε προφυλάκηση. Θα κρίνει το Συμβούλιο Πλη Μελλοντικών για το αν θα προφυλακιστεί τελικά, για το τι μελιγενέστε. Ο δικηγόρος του αστυνομικού είναι ο Αλέξης Κούγιας, ο οποίος εντωμεταξύ όταν ανέλαβε είπε ότι ζητήθηκε και από θεσμικούς παράγοντες και την Ένωση Αστυνομικών. Και λες, ποιοι είναι οι θεσμικοί παράγοντες που ζήτησαν και έχουν τόσο ενδιαφέρον για μια υπόθεση που είναι ποινική? Είναι ποινική. Και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, έκανε δήλωση σήμερα, εκφράζοντας τη βαθιά λύπη για τον θάνατο 16χρονου αγοριού και τη συμπαράσταση στους οικείους του. Παναλαμβάνω πως η υπόθεση διερευνάται από τη δικαιοσύνη, η οποία είναι η μόνη αρμόδια να αξιολογήσει τα γεγονότα και να κρίνει για τις ευθύνες. Ας το σεβαστούμε όλοι αυτό, μας λέει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, και εγώ θυμάμαι, που δεν το έχω ξεχάσει εδώ και κανένα χρόνο, ότι δεν το σεβάστηκε πολύ στην υπόθεση του Σαμπάνη, πηγαίνοντας στη Γαδά να κρατάει το χεράκι των αστυνομικών. Και τώρα μας λέει, ας σεβαστούμε ότι είναι εν εξελίξη η υπόθεση και θα κρίνει δικαιοσύνη. Ή όταν θριαμβολογούσε για την αποφυλάκηση. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή είναι και βενζίνη 20 ευρώ λογικά για τέτοιους λόγους, μαζεύτηκε λίγο ο υπουργός, αλλά και πάλι τώρα συμπαράσταση στους οικείους από το Twitter. Δεν θα πάει και να τους συναντήσει. Είπαμε, τις συναντήσεις με τους αστυνομικούς που πυροβολούν, με τις 36 σφαίρες. Εκεί θα πάρουν ένα tweet και ξύλο στον πατέρα που έφαγε ξύλο έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Φωνάζοντας εμένα θα πάρετε, πυροβόλησαν το παιδί μου, εμένα θα πάρετε. Αυτό φώναζε ο άνθρωπος. Θάνο, να συζητήσουμε λίγο το θέμα των 600 ευρώ. Yeah. Και εντάξει, είναι μια συζήτηση, προφανώς είναι προέκταση της συζήτησης που κάνουμε τώρα. Γιατί ξαναλέμε ότι η κουβέντα για μας είναι... Για μας η υπόθεση αυτή έχει νόημα να συζητηθεί με όρους κοινωνικούς, γιατί δεν πιστεύουμε ότι είναι μεμονωμένα περιστατικά. Λέμε ότι υπάρχει μια συστημική ενθάρρυνση της αστυνομικής βαρβαρότητας και αυτή εκδηλώνεται με αυτόν τον τρόπο. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο συζητούμε για αυτό το θέμα και θεωρούμε ότι το πώς αντιμετωπίζεται στη συνέχεια αφού έχει συμβεί έχει τεράστια σημασία για το πώς επανέρχεται αυτή η βία, εξαπλώνεται, συνηθίζεται και θρηνούμε και άλλα θύματα. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε για το ζήτημα των 600 ευρώ. Λοιπόν, πάμε να το εξηγήσουμε. Τι έγινε. Συνδέθηκε το 600, αυτό το εφάπαξ ενίσχυση για το Δεκέμβριο, όταν ανακοινώθηκε, ήταν το ίδιο βράδυ που είχε πυροβοληθεί ο Κώστας Φραγκούλης. Ανακοινώθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και λέγαμε τότε ότι δεν άλλαξε το σχεδιασμό του. Απέναντίας είπε να τον κάνει πιο ξεκάθαρο η κυβέρνηση αυτό το σχεδιασμό. Γιατί εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο σχεδιασμός ήταν επειδή ήμασταν εν όψη της επετείου της δολοφονίας Γρηγορόπουλου, ανακοινώθηκε στις 5 ώστε να παίζει στις 6 ως είδηση. Ως συμβολικό μήνυμα. Έγινε πιο συμβολικό αυτό το μήνυμα. Όταν στις 5-12 του πυροβόλησαν τον Φραγκούλη. Χθες το βράδυ είχαμε την ψηφοφορία και δεν ήταν μόνο η Νέα Δημοκρατία που υπερψήφισε την σχετική τροπολογία, ήταν και η Ελληνική Λύση, το περιμέναμε. Κωνσταντίνε. Ελληνική Λύση, Βελόπουλος. Στο διάλογο τώρα με την Ελληνική Λύση, αυτό είναι ωραία. Λιγότερο. Κινάλ. Κινάλ. Πασόκ, πώς το λένε αυτή τη βδομάδα. Ωραία. ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Εντάξει, εγώ θα ήθελα να σταθώ Πασόκ, Κινάλ και ΚΚΕ, επειδή ρωτάτε και υπάρχει μια σύγχυση. Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ υπερψήφισαν τα 600 ευρώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, στο πιο ΣΥΡΙΖΑ πράγμα που έχει κάνει ποτέ, πραγματικά, ψήφισε κατά λάθος όχι χθες το βράδυ και σήμερα σε έναν ιδιαίτερα αρνητικό συμβολισμό λόγω του timing. Την ώρα που μαθαίναμε τα νέα για το Φραγκούλη, προσπαθούσε να αλλάξει την ψήφο του ΣΥΡΙΖΑ γιατί είχε κάνει λάθος χθες. Δεν συνδέονται αυτά, να το ξεκαθαρίσω, αλλά είναι άσχημο το timing μερικές φορές. Και τελικά έχει ψηφίσει ναι, ήταν ναι, θετική. Να την αλλάξει προς το χειρότερο, να διευκρινίσουμε. Ναι. Να την αλλάξει προκειμένου να συμμετάσχει οργανωμένα στην προσβολή των οικείων του θύματος, επιβραβεύοντας τους αστυνομικούς. Θέλω να πω κάτι γι' αυτό και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές δεν θα με έλεγε κανείς έναν άνθρωπο μυσαλόδοξο. Δεν εκφράζομαι δηλαδή με τρομερό πάθος, ιδίως απέναντι σε κόμματα τα οποία δεν θεωρώ ότι ανήκουν στην αντίπερα όχθη, δεν θεωρώ ποτέ ότι είναι όλοι τα ίδια, δεν τα λέω αυτά και δεν τα πιστεύω. Οπότε δεν έχω αυτή την στάση. Νομίζω τουλάχιστον, παιδί μου, ότι δεν εκφράζομαι ισοπεδωτικά σε σχέση με τις διαφορές. Στην προκειμένη περίπτωση, προσπαθείς να αντιληφθείς τους λόγους για τους οποίους μπορεί να αποφάσιζε ο ΣΥΡΙΖΑ μια τέτοια κίνηση. Γενικά, μια κυβερνητική παράταξη, ένα πολιτικό κόμμα δηλαδή το οποίο έχει αξιώσεις να κυβερνήσει και όχι μόνο να γκρινιάζει, θεωρεί ότι θα πρέπει να καταφέρει να τα έχει καλά με την αστυνομία, όσο και να την κατηγορούσε όταν ήταν στην αντιπολίτευση, γιατί πρώτον πρέπει να συνεργαστεί με την αστυνομία και δεύτερον πρέπει να πείσει τους πολίτες ότι μπορεί να διαχειριστεί τον κρατικό μηχανισμό με ωριμότητα και όχι με τον έξαλλο τρόπο ενός εφήβου που ουρλιάζει κατά των μπάτσων. Αυτό που φαντάζομαι ότι είναι η πιο ήπια διατύπωση που μπορώ να βρω για το ποιο θα ήταν ένα σκεπτικό για να κάνεις αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, μου φαίνεται αδιανόητη χυδαιότητα στην συγκεκριμένη συνθήκη. Αδιανόητη χυδαιότητα. Το βρίσκω εξοργιστικό δηλαδή και λέω ότι αν μπορώ, ας πούμε, να καταλάβω το να μου πει κανείς, ξέρεις, με την ρήξη θα οδηγούμασταν στην δραχμή και μετά δεν ξέρουμε τι θα γινόταν, αυτά μπορώ να τα καταλάβω. Μπορώ να διαφωνώ και να τα καταλάβω όμως, ρε παιδί μου, ότι είναι απόψεις που έχει κάποιος, που υιοθετεί κάποιος, που μπορεί να μην είναι δικές μου, αλλά τέλος πάντων δεν είναι και τόσο φοβερό. Με πάρα πολύ κόσμο διαφωνούμε, δεν τον μισούμε κιόλας. Το συγκεκριμένο μου φαίνεται εξοργιστικό. Φαίνεται τρομερή προσβολή. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ φοβήθηκε να διαφοροποιηθεί από το χυδαίο επικοινωνιακό παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας που επιβράβευσε την αστυνομία την ώρα που σκότωνε ένα αθώο 16χρονο παιδί. Αυτό το θεωρώ ασυγχώρητο. Είναι δηλαδή μια κίνηση πολιτικού υπολογισμού, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φαντάζομαι νιώθει ότι θα πρέπει να δείχνει έτοιμος να στηρίξει την αστυνομία, στους νοικοκυρέους, στην ίδια την αστυνομία. Δεν ξέρω σε ποιον το δείχνει αυτό και δεν ξέρω και με το Θάνο, αν ο Θάνος, νομίζω, ας τα πεις εσύ, έχει την εικόνα ότι είναι και ρεαλιστικά παράλογο αυτό, ότι δεν απευθύνεται σε κανέναν. Mm-hmm. Εγώ λέω ότι δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι παράλογο ή λογικό από άποψη κοινική. Δηλαδή, αν φέρνει κάποιον κόσμο του κέντρου πιο κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν αποκλείω τίποτα. Δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω, δεν είναι η δικιά μου δουλειά να υπολογίζω ψηφαλάκια. Αλλά λέω ότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, και μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων, γιατί το ΚΚΕ έχει μια σταθερά συντηρητική θέση σε πάρα πολλά ζητήματα κοινωνικά, οπότε δεν εκπλήσει λιγότερο. Στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ το θεωρώ τεράστιο φάουλ, εξοργιστικό φάουλ δηλαδή. Ομή προσβολή προς τους οικείους του θύματος και χάιδεμα της αστυνομίας για να προετοιμάσει τις επόμενες δολοφονίες. Και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μαζί μας και θα κλαίει στις επόμενες δολοφονίες, θα πρέπει να θυμίζουμε ότι για να το κάνεις αυτό χρειάζεται μια στοιχειώδη συνέπεια, δηλαδή να μην συμμετέχεις στην επιβράβευση των αστυνομικών. Γιατί το ότι φτάσαμε στο σημείο, φαντάζομαι τυχαία, δεν λέω ότι το κάνανε, ότι το έκανε επίτηδες η Νέα Δημοκρατία, αυτό που έκανε επίτηδες ήταν ότι δεν ανέβαλε την ανακοίνωση του επιδόματος και έτυχε η ανακοίνωση να συμπέσει με τον πυροβολισμό και η ψήφιση σχεδόν να συμπέσει με τον, με τον θάνατο. Έγινε λίγο νωρίτερα, αλλά αν βάλεις και την γκάφα του ΣΥΡΙΖΑ ότι ψηφίσαν λάθος και μετά είπαν «Α, λάθος ψηφίσαμε, θέλαμε και εμείς να γλύψουμε τους μπάτσους και συγχωρήστε μας, θα το κάνουμε σήμερα», έτυχε να συμπέσει με τον θάνατο του παιδιού. Νομίζω ότι είναι ασυγχώρητος κινησμός αυτό. Ναι. Διευκρινίστηκε χθες στην ψηφοφορία ότι αφορά και τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, τους ένστολους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, και πάλι είναι μια υποκατηγορία. Η μερίδα του λέοντος πάει στην Ελλάς και στους 55.000 που υπηρετούν ως ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Είναι 36 εκατομμύρια ευρώ για το προσωπικό του Προστασίας του Πολίτη. Ελλάς είναι σοφρονιστική, και 4,7 για το λιμενικό. Να ξεκινήσω το ΚΚΕ, γιατί μας ρωτάτε. Το ΚΚΕ έχει τη συγκεκριμένη στάση, συνεπή, ότι είναι όλοι εργαζόμενοι και οτιδήποτε είναι καλό για τους εργαζόμενους. Στη σχετική του εισήγηση, ο κύριος Κατσότης που μιλούσε για το νομοσχέδιο, πέρα από την κριτική που έκανε για τον κατασταλτικό χαρακτήρα της δημοτικής αστυνομίας, είπε ότι η κυβέρνηση δεν γίνεται να ξεμπερδέψει με τα 600 ευρώ και με 250 ευρώ συνταξιούχους. Απέτυσε επαναφορά 13ου, 14ου μισθού και συντάξεων. Ο λόγος που το υποψήφισε το ΚΚΕ είναι γνωστός, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι έχω δει, αυτό το κομμάτι. Και οι ένστολοι είναι εργαζόμενοι και όλοι μαζί, το λαϊκό κίνημα κλπ. Δεν ανάγει να συμφωνείς. Είναι πιο συνεπές από το ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύω. Και υπάρχει ένα ζήτημα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που για μένα είναι συμβολικό, το γεγονός ότι στο timing που ανακοινώνεται, με τον τρόπο που ανακοινώνεται, με όλη αυτή την περιουραίουσα ατμόσφαιρα, όταν το υπερψηφίζεις, ενώ αυτό που προσπαθείς να επικοινωνήσεις με τις ανακοινώσεις σου είναι η καταγγελία της αστυνομικής αυθαιρεσίας, δεν ξέρω, δεν φαίνεσαι πιστικός ότι θα κάνεις τις απαραίτητες τομές που πρέπει να γίνουν ώστε να μην έχουμε άλλες τέτοιες περιπτώσεις ή να ελαχιστοποιηθούν αυτές οι περιπτώσεις. Κατάργηση αστυνομικών σωμάτων, π.χ. ομάδα δράση. Εδώ υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ να πούμε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στην αρχή κατήργησε τη ΔΕΛΤΑ. Τα βάζεις, τα ζυγίζεις. Μηχανισμοί λογοδοσίας. Θα μας μείνουν αμανάτι επίσης αυτοί οι 55.000 αστυνομικοί με τις προσλήψεις που μέσα στην πανδημία πήραμε αστυνομικούς και γιατρούς. Μας φαίνεται σωστό? Δεν υπάρχει λευτό δέντρο, να θυμίσω. Δαπάνες που πάνε στο προστασία του πολίτη και στα εξοπλιστικά, γενικότερη κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν πάνε σε παιδεία υγεία. Το ταμείο είναι συγκεκριμένο. Αυτά. Συν το αλαλού με την ψήφο που και επικοινωνιακά για το ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω πόσο βόλεψε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στα social και επιτίθενται και η δεξή και η αριστερή, γιατί όταν αλλάζει ψήφο είναι σε φάση δεν εννοούσα αυτό, εννοούσα κάτι άλλο κλπ. Δεχόμαστε ότι έγινε λάθος. Τώρα είναι μικροπολιτικό και είναι σε φάση και είναι ότι σκέφτονται ότι αυτοί οι 50-55.000, μήπως να γίνουμε πιο φιλικοί σε αυτούς, μήπως πάρουμε καμιά ψήφο. Δεν το βλέπω αυτό να γίνεται. Δηλαδή, συγγνώμη. Πόσοι είναι αυτοί οι 55.000? Αρκετοί ώστε ήδη να έχουμε τέτοιο κρούσμα συνέπειας σε ένα μη μνημονιακό κομμάτι? Δεν φταίνε τα μνημόνια εδώ, παιδιά. Δεν μπορούσα, είχα δεσμεύσεις. Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις. Όχι, είναι χάιδεμα των οικοκυρέων. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι. Γιατί, κάτι άλλο. Άμα είναι τώρα άνοιγμα στις ψηφοφόρους αστυνομίας, ξέρω εγώ, με 50% σε αστυνομικά τμήματα Χρυσή Αυγή. Εντάξει, τώρα πιστεύω ότι αυτοί οι αστυνομικοί σκέφτονται. ΣΥΡΙΖΑ ή Ανταρσία, τι να ρίξω? Ναι, μωρέ, και η αλήθεια είναι και ότι πού να ανταγωνιστείς εκεί. Ο άλλος στέλνει τον υπουργό να τους επισκεφθεί τους δολοφόνους. Πόσο μακριά θα το πας κι εσύ? Είσαι διατεθειμένος να το κάνεις αυτό? Δύσκολα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν υπάρχει δικαιολογία γι' αυτό. Είναι πολύ πολύ κακή απόφαση. Πάρα πολύ κακή απόφαση. Και είναι με πράγματα ζωής και θανάτου. Είναι η στάση που κρατάμε μετά από αυτά τα εγκλήματα θα κρίνει το αν θα μπορούν στο μέλλον να ελεγχθούν αυτοί οι άνθρωποι, οι ενοπληφωνιάδες της αστυνομίας, αν θα μπορούν στο εξής να σκέφτονται ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν και κάποια συνέπεια αν βγάζω το περιστροφό μου για πλάκα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν το σκέφτονται. Δεν το σκέφτονται. Το να παρακολουθείς μια δίκη αστυνομικών και να τους βλέπεις χαλαρό σταυροπόδι στις θέσεις τους στο δικαστήριο είναι πολύ πολύ πικρό και σοκαριστικό. Και συμβαίνει για αυτό το λόγο. Και σκεφτείτε ότι αυτό είναι κάτι που βλέπουν οι συγγενείς του θύματος που συμμετέχουν σε αυτή τη δίκη και το κράτος πρέπει να τους πει ότι κακώς βγάζουν γλώσσα, ότι δεν θα έπρεπε ο πατέρας του Κώστα Φραγκούλη να απειλήσει τον αστυνομικό, πώς τόλμησε και το είπε αυτό, αφού έχουμε δικαιοσύνη. Και εγώ δεν σας λέω ότι επικροτώ την αυτοδικία, δεν την επικροτώ, το αντίθετο. Αλλά λέω ότι στον άνθρωπο που απειλεί με αυτοδικία, θα πρέπει να μπορείς να του πεις ότι έχουμε μηχανισμούς δικαιοσύνης. Αν δεν έχουμε, δεν ξέρω τι θα του πεις. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που του λες είναι οι αστυνομικοί που σκότωσαν το παιδί σου δεν θα πληρώσουν γι' αυτό, γιατί η αστυνομία ελέγχεται από την αστυνομία και όταν πρόκειται για τη ζωή ανθρώπων σαν και σένα, όπως σας έχουμε τσουβαλιάσει όλους μαζί, κανείς ποτέ δεν πληρώνει. Δεν πληρώνει ποτέ γενικά. Είναι πολύ δύσκολο να ζητηθούν ευθύνες από αστυνομικό. Όταν υπάρχει η παραμικρή δυνατότητα διαφυγής κάποιας νομικής υπεράσπισης, ας πούμε στον Κορκονέα δεν υπήρξε τίποτα. Όταν υπάρχει η παραμικρή δυνατότητα διαφυγής, όπως στο Ζάκο ότι είχαν προηγηθεί άλλα χτυπήματα, όταν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, αυτό το παραθυράκι θα αξιοποιηθεί και οι άνθρωποι αυτοί θα φύγουν ελεύθεροι και χαμογελαστοί. Αυτό θα συμβεί. Αυτό τους λέμε. Στους γονείς του Φραγκούλη αυτή τη στιγμή αυτό τους λέμε. Τους λέμε. Οι άλλοι θα χαμογελάνε και εσύ θα κάνεις υπομονή. Και του χρόνου μπορεί να δολοφονήσουν κάποιον άλλον. Και θα πρέπει κάποιος άλλος, κάποιος φίλος σου ή κάποιος άγνωστός σου να κάνει και αυτός υπομονή. Όλοι μαζί θα βλέπετε τους αστυνομικούς να περνάνε με τις μηχανές, να πυροβολούν, να σκοτώνουν. Και μετά θα βλέπεις τον Υπουργό να τους δίνει συγχαρητήρια και τον ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίζει να τους δώσουν και χρηματικό μπόνους γι' αυτό. Αυτό τους λέμε. Εγώ λέω να μην τους το λέμε αυτό. Και ότι δεν μπορείς να το λες αυτό και να λες ότι θα πρέπει να προσέχει πώς μιλάει και να είναι καθώς πρέπει στις δηλώσεις του και γιατί το είπε αυτό, δεν μ' άρεσε. Δεν γίνεται να το έχεις αυτό. Χρειάζεται να υπάρχει ένας τέτοιος μηχανισμός που να εξασφαλίζει κάποια λογοδοσία. Και αν δεν υπάρχει, μετά δεν έχει νόημα να λες αυτούς «Ναι, αλλά και εσύ γιατί μιλάς έτσι». Με ρωτάτε, άρα μόνο το ΜΕΡΑ25 δεν το υπεψήφισε. Ναι, το ΜΕΡΑ25 ήταν το μόνο κόμμα που ψήφισε κατά στη Βουλή. Δεν είναι ένα ζήτημα από τη μία άξιο συγχαρητηρίων. Δεν είναι το αυτονόητο να συμβαδίζουν οι πράξεις σου στη Βουλή με αυτά που λες απ' έξω. Από την άλλη, είχαμε πόσα κόμματα βγαίνουν. Νούδου Ελληνική Λύση, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ. Πέντε κόμματα να ψηφίζουν ναι και ένα κόμμα να ψηφίζει κατά. Και να μην κάνει ένα μεγάλο φάουλ κατά την ταπεινή μου άποψη ενώ βρίσκεται στην αντιπολίτευση, που είναι γενικά πιο δύσκολο να κάνεις φάουλ όταν είσαι στην αντιπολίτευση. Δηλαδή, το κάνει και αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Και με το Ελληνικό είχαμε τέτοια περίπτωση. Ναι. Αλλά λέω, αλλά κάνω. Βγάζει ο Μπελαβίλας, για παράδειγμα, την καλύτερη ανάλυση του τι συμβαίνει στο Ελληνικό και πάει μετά από δύο μέρες ο ΣΥΡΙΖΑ και το υπερψηφίζει. Μας γράφει ο φίλος εδώ πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κεντρό κόμμα από το 2015, μην μπερδεύεστε. Αν δεν μπερδευόμαστε εμείς, ένα κεντρό κόμμα δεν έχει κανένα λόγο να συγχαίρει φωνιάδες με στολή Αυτό σας λέμε, δεν καταλάβατε. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς αναρχικός για να πει ότι δεν πρέπει να δίνουμε συγχαρητήρια στους αστυνομικούς που δολοφονούν 16χρονα για ένα 20 ευρώ. Αυτό είναι ένα κεντρό κόμμα. Συμφωνώ ότι είναι κεντρό κόμμα. Το κεντρό κόμμα αυτό πρέπει να κάνει. Αυτό σας λέμε. Ότι αυτή τη στιγμή αυτό είναι μια παραχώρηση σε μια επικοινωνιακή κίνηση που έχει ενορχιστρώσει η ακροδεξιά Νέα Δημοκρατία. Και πάνε και οι άλλοι από κοντά και λένε «Δεν βαριέσαι, ας το ψηφίσουμε». Πού να πεις όχι τώρα. Αυτό ακριβώς σας λέμε. Δεν έχουμε μπερδευτεί καθόλου. Όχι, ΣΥΡΙΖΑ έχει μπερδευτεί. Αστικά κοινοβουλευτικά αυτό που πήγε να περάσει η Νέα Δημοκρατία είναι δεξιό. Το ναι είναι από δεξιά ψήφος και πέρα. Βγάζω το κουκουέ σε αυτή την κουβέντα. Αλλά το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κεντρό, θεωρείται από πάρα πολλούς κεντρό κόμμα. Δεν το νομοποιεί ούτε το ΠΑΣΟΚ να ψηφίζουν αυτό το πράγμα. Που δεν ισχύει για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, που ανακοινώνεται όταν ανακοινώνεται, που είναι προεκλογικό. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι κεντρό αψήφος. Ή τουλάχιστον πριν κάποια χρόνια δεν θα ήταν κεντρό αψήφος. Δεν ξέρω, ποιο είναι το. Δηλαδή, αν έδινε 1.000 ευρώ, τι θα κάνανε. Θα λέγανε, εντάξει, δεν μπορώ να του στερήσω 1.000 ευρώ. 2.000 ευρώ να δώσει ο Μητσοτάκης την άλλη φορά. Του κάνει μισθό 8.000, 10.000, δικό του είναι το ταμείο. Εντάξει, έλεος, τώρα, θα το ψηφίζουν οι άλλοι γιατί εργαζόμενοι. Και απλώς πρέπει να διευρύνουμε και τα κριτήρια, να παίρνουν όλοι 8.000. Ναι, αλλά επειδή δεν θα πάρουμε όλοι τα ίδια με αυτά που παίρνουν οι αστυνομικοί. Παιδιά, ξύνουμε πληγές τώρα. Ναι. Ξύνουμε πληγές τώρα. Θα μας βάλετε να θυμηθούμε τι έγραφε ο ριζοσπάστης για τον Γρηγορόπουλο. Αφήστε τώρα την κουβέντα για τους καημένους, τους αστυνομικούς και το τι δύσκολα που περνάνε. Ας μην το συζητάμε. Και βλέπω, ας πούμε, και για το κουκουέ. Την ανακοίνωση εδώ πέρα για τον. Για τον νεκρό 16χρονο που λέει σωστά πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά καλόπιστα το πώς αυτά συμπίπτουν. Γιατί λέει το κουκουέ: κατάργηση όλων των αντιδραστικών νόμων, διαφόρων ομάδων καταστολής, Δίας, ΜΑΤ, δράση ΕΚΑΜ, ΟΠ και ΟΔΟΣ, Πανεπιστημιακή Αστυνομία και άλλων ειδικών κατασταλτικών ομάδων. Άμεση κατάργηση κατασταλτικών τεχνικών μέσων υλικών που στοχεύουν τους αδύναμους και το λαό. Να αποσυρθούν οι έαντες, να σταματήσει η αστυνόμευση των διαδηλώσεων των πορεών και των διαμαρτυριών, να απαγορευτεί η χρήση πυροβόλων όπλων σε όλων των τύπων εναντίον λαού και νεολαίας, να απαγορευτούν τα χημικά. Πάρα πολύ ωραία όλα. Αν καταργήσουμε 10 ομάδες, αυτοί οι αστυνομικοί που θα πάνε, μες στα τμήματα, θα τους έχουμε. Είναι δύσκολο ερώτημα αυτό, το καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να βγει εύκολα, αλλά είναι μια συνέπεια. Αν καταργήσεις εδώ. Και το ΜΕΡΑ το ίδιο λέει. 7-8 ομάδες που έχει συστήσει η Νέα Δημοκρατία. Αυτοί γίνανε με επιπλέον προσλήψεις. Πού θα πάνε αυτοί οι αστυνομικοί? Συμφωνούμε απλώς να κάθονται στα Everest? Να πίνουν καφέ που λέει να και ο Κορτοσάλτε. Ναι. Εμένα δεν είναι αυτά τα διλήμματά μου. Αν θα πρέπει να σκοτώνουν ή να πίνουν καφέ. Λοιπόν, Θάνο, είναι παρατέταρτο. Δεν νομίζω ότι η μοίρα το έφερε να κάνουμε διάλειμμα σήμερα. Τι θα θες να το πάμε? Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να προχωρήσουμε με ένα κομματάκι στο τέλος για να αλλάξουμε και θέμα. Να πάμε στα υπόλοιπα της ημέρας. Ναι. Πάμε να κάνουμε μια πολύ σύντομη διακοπή και μετά επαναρχόμαστε με τα υπόλοιπα θέματα. We'll be right back. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και για την υποστήριξη και για τις δωρεές, τα 5 ευρώ που σκάνε από την Ειρήνη με την ημερομηνία, το 13-12, που έχουμε και εμείς από κάτω. Και τον Μιχάλη, τη Βικτόρια και τη Θεοδώρα από το Προλεταριακό Κατάρ. Και επίσης να σας ευχαριστήσουμε που κρατάτε το διάλογο σε πολύ καλά πλαίσια στα σχόλια, χωρίς να μοντάρουμε, κάνουμε moderation ή να διαγράφουμε. Δεν είναι αυτονόητο, οπότε καλό είναι να το πούμε. Δεν είναι αυτονόητο. Δεν ξέρω πώς το κάνουμε αυτό. Και εγώ στο προσωπικό μου το προφίλ γενικά καθαρό είναι. Καθαρίζω, δεν λέω. Ναι, καθαρίζεις, δεν είναι. Ναι, σκουπίζω, δεν είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις υπόλοιπες ειδήσεις της ημέρας. Να πούμε μόνο κάτι που συζητούσαμε με το Θάνο στο διάλειμμα. Βλέπω αρκετό κόσμο από τον ΣΥΡΙΖΑ και ανθρώπους που είναι εδώ και χρόνια κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν αναλάβει και θέσεις, αλλά είναι άνθρωποι που τέλος πάντων έχουν την ακεραιότητα αυτή, όταν συμβαίνει κάτι με το οποίο διαφωνούν, να το λένε, που είναι εξαγριωμένοι με την απόφαση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, και χαίρομαι πολύ που το βλέπω, γιατί είναι άσχημο να νιώθεις ότι οι άνθρωποι που εκτιμάς θα κάνουν λάστιχο την συνείδησή τους για να υπερασπιστούν το κόμμα τους σε μια στιγμή που το κόμμα έχει κάνει λάθος. Οπότε τουλάχιστον είναι παρήγορο, είναι ένα υγιές αντανακλαστικό ότι το κάνει, και ο κόσμος αυτός με τον οποίο όλη την υπόλοιπη μέρα συζητάμε μαζί για την αστυνομική βία λέει ότι, παιδιά, αυτό ήταν φάουλ, δεν προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι. Λοιπόν. Ναι, και γενικότερα είναι καλή αφορμή, δεν θα πω, είναι λάθος, αλλά είναι ένα σημείο πάνω στο οποίο μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε και να πούμε τι ζητάμε. Πάνω και στο κομμάτι που λέγαμε πριν, ότι άμα λες κατάργηση τμήματων ή όπως μας γράφει η ΦΕΗ, για παράδειγμα, ότι συζητάει με άτομα που λέει ότι η αριστερά πρέπει να τάσετε πάντα υπέρ των αυξήσεων σε όποιον δίνεται και απλώς να το ζητάει για όλους, κάποια πράγματα απλά δεν συμβαδίζουν. Και από τη μία ζητάμε πράξεις, ζητάμε οι πράξεις να πηγαίνουν μαζί με τα λόγια. Απ' την άλλη, πρέπει να καταλάβεις τι στοχεύεις και το τι σημαίνει αυτό που στοχεύεις. Για να μην βρισκόμαστε μετά προεκπλήξεως και ακούμε, καλά ξέρετε πόσοι θα απολυθούν άμα περάσει ή άμα καταργηθεί αυτό το σώμα, ή το ένα ή το άλλο. Είναι καλό να μπαίνει μια κουβέντα σε βάσεις, τώρα δεν είναι καλή αφορμή, αλλά ναι. Ναι. Παιδιά, δεν είναι σωστές βάσεις τώρα αυτές, και το να είμαστε με κάθε εργαζόμενο, εγώ νομίζω ότι είναι υποκριτικό, όταν καταλαβαίνουμε ότι αυτό αφορά μια πολύ συγκεκριμένη κατηγορία, η οποία υποστηρίζεται σε μια στιγμή που θα έπρεπε η αστυνομία να είναι απολογούμενη πάρα πολύ σκληρά για αυτό που έγινε. Δεν μπορεί να λέμε τώρα. Άμα είσαι μαζί με τους εργαζόμενους, έλα να κουβεντιάσουμε για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτό να συζητήσουμε, άμα είσαι με τους εργαζόμενους. Μην μου λες τώρα είσαι με τους εργαζόμενους και θες να πάρουν μπάτσε 600 άρι τώρα. Δεν είναι σοβαρή κουβέντα. Να, και αυτό που λέει ο Άγγελος έχει μια σημασία. Το πρόβλημα ότι δεν μπορεί να αποφασίζει ένας πρωθυπουργός ποιοι και πότε θα λάβουν περισσότερο μισθό. Είναι αστείο, πρέπει να υπάρχει βαθύτερος κοινωνικο-οικονομικός λόγος για να το κάνεις. Ισχύει και αυτό. Βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε, λόγω της μάχης με την εγκληματικότητα, τη στάνταρ δουλειά σου και του περιορισμού των μεταναστευτικών ροών. Αυτό είναι μεταξύ τι σημαίνει. Το λιμενικό τους εμποδίζει ότι από τον άρχοντα. Γιατί Φανώ. Αν τους εμποδίζει το λιμενικό, είναι γενικά παράνομο αυτό. Όταν τα λέει η ανασκόπηση, μας λέτε ότι είμαστε υπερβολικοί. Που λέγαμε ότι επιβραβεύουν για τον φόνο και λέμε επιβραβεύουν και το λιμενικό μαζί, προφανώς για τα pushbacks. Και... Ναι, γιατί αυτό είναι το ερώτημα. Pushbacks, ναι. Αυτό είναι το επιχείρημα του Μητσοτάκη για το λιμενικό, έτσι. Για τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών ή την καλύτερη αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. Ποιο το κόφτει το λιμενικό για το πώς αντιμετωπίζει τις μεταναστευτικές ροές? Θεωρητικά δεν έρχονται και μειώθηκαν οι ροές. Δεν συμβαίνει κάτι άλλο, σωστά? Γιατί αν μου πεις ότι συμβαίνει, και έχουμε πολλά πράγματα διεθνούς νομιμότητας να συζητήσουμε. Και το κάνει το λιμενικό. Ναι. Ωραία, μάνα μου. Ναι, δηλαδή για τους γιατρούς δεν υπάρχει Δεν μπορούν να βρεθούν επιχειρήματα υπέρ των γιατρών. Παίρνουν λιγότερα από αυτά που τους επικύρωσε το ΣΤΕ για να. Και ψήφισαν νόμο τρεις μέρες πριν ανακοινώσει το 600. Πανδημία, ξέρω εγώ. Η επιβράβευση στο γιατρό για την πανδημία είναι ότι διαλύεται το ΕΣΥ. Εκπαιδευτική, πάλι πανδημία, μέσα στις τάξεις, με 30 άτομα στην αίθουσα και δεν ξέρω εγώ. Για κάθε κατηγορία μπορούμε να βρούμε. Είναι επειδή είναι ταραγμένες οι περίοδοι, όλοι οι κλάδοι έχουν βάλει πλάτη. Λοιπόν. Ναι, δεν θα πάμε τέτοιο. Λοιπόν, στο αγαπημένο μας θέμα. Πάμε να πούμε λίγο για το σκάνδαλο Καϊλή. Ούτε σε ξέρω. Ναι, πάμε να πούμε δύο λόγια γι' αυτό. Εγώ ήμουν χθες στην εκπομπή της Νατάσας Γιάμαλη. Ήταν ο Κίρτσος που συνδέθηκε μέσω Skype. Είπε ότι το 35 εκατομμύρια ήταν απλώς από ένα δημοσίευμα της ναυτεμπορικής. Αναπαραγωγή ενός ξένου δημοσίευματος από την ναυτεμπορική. Οπότε δεν είναι τεκμηριωμένο το 35, απλώς περιορίστηκε στο να πει ότι θα έχουμε, ότι δεν είναι μόνο τα 600 χιλιάρικα, ότι θα έχουμε και πολλά ακόμα. Και τα 600 τα αρνείται ο δικηγόρος της, ο κ. Δημητρακόπουλος. Υπέρα βγήκε και είπε: εγώ δεν ξέρω τίποτα. Δεν επιβεβαιώνω, δεν διαψεύδω, δεν ξέρω ούτε για λεφτά, δεν ξέρω τίποτα. Τα αρνείται όλα η κυρία Καϊλή. Δεν το έκανε, δεν έχει χρηματιστεί, δεν έχει χρηματιστεί από το Κατάρ. Αυτό δηλώνει μέσω του δικηγόρου της. Είναι αθώα και φταίει μάλλον. ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ούτε λοιπόν, είμαστε, θέλω να πω μια κουβέντα που είπε ο Γιάννης Βαρουφάκης που ήταν στην αρχή της κουβέντας εκεί. Τον ρωτάνε. Ο Βαρουφάκης έχει την τάση να ανάγει τα θέματα στην πιο δομική έκφρασή τους. Οπότε όταν τον ρώτησε η Νατάσα για το σκάνδαλο Καϊλή, λέει εντάξει, υπάρχουν 40.000 λομπίστες που μένουν στις Βρυξέλλες. Τι πιστεύετε ότι κάνουν αυτοί? Λέει τι είναι αυτό, είναι παράδειγμα. Εντάξει, λέει, είναι η κορυφή του παγόβουνου και νομίζω ότι έχει μια σημασία. Είναι αυτό που έλεγε ο Θάνος εχθές και για τις περιστρεφόμενες θύρες και για τον προθαλαμισμό, το lobbying. Αυτό που γίνεται θα πρέπει να το δούμε ως μέρος μιας κατάστασης συστημικής εκτεταμένης διαφθοράς. Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Τώρα το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να είναι στη φάση που καθαιρεί την κυρία Καϊλή. Είναι το πρώτο σκάνδαλο είναι ότι είχε στην Καϊλή αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου. Με αυτό μάχη που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν πολεμάς για την πατρίδα. Εντάξει, πολλοί δώσανε, ναι. Πολλοί δώσανε, ναι. Είναι ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής, που θα λέγαμε. Συμβολίζει δηλαδή την καθαρή ουσία της κοινοβουλευτικής πολιτικής. Δεν κάνει που τα λέω αυτά. Είναι αντικοινοβουλευτισμός, φτηνός. Λαϊκισμός. Mm-hmm. Δεν πειράζει. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι έχει μια σημασία να ασχοληθούμε με το σκάνδαλο Καϊλή και να προσπαθήσουμε ταυτοχρόνως να αντιληφθούμε τι αυτό αποκαλύπτει συνολικότερα για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αυτές οι δουλίτσες. Γιατί κατάρριν αυτό, αγώνα έκανε. Θυμάστε στην ανασκόπηση που λέγαμε ότι υπήρχε από την αρχή, από όταν ξεκινούσαν, υπήρχε πρόβλεψη για 4.000 νεκρούς. Οπότε όλοι έχουν τα χέρια τους βαμμένα με αίμα. Θα μου πεις ότι αυτό αθωώνει τους συγκεκριμένους ανθρώπους που υποβαθμίζει τη δική τους συμμετοχή. Όχι, όχι, δεν την υποβαθμίζει. Αλλά καλό είναι να καταλαβαίνουμε τι είναι συστημικό για να μην παριστάνουμε κι εμείς ότι αποδεχόμαστε τη θεωρία ότι που και που υπάρχει κάποιο μεμονωμένο περιστατικό σε ένα θεσμό ο οποίος κατά τα άλλα λειτουργεί μια χαρά. Δεν λειτουργεί μια χαρά. Δεν λειτουργεί καθόλου μια χαρά. Έγινε το Μουντιάλ εκεί. Όλοι καταλαβαίνουμε πώς ήταν οι συνθήκες εκεί. Όλοι καταλαβαίνουν. Γίνανε μεταρρυθμίσεις την τελευταία στιγμή, αφορούν πάρα πολύ λίγους. Τα έχουμε πει αυτά. Οπότε αυτό που έγινε έγινε έτσι. Με αυτόν τον τρόπο έγινε. Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Γινόταν η κουβέντα μετά για τον Μαργαρίτη Σχοινά. Εμπλέκεται? Όχι, όχι, όχι. Αποκλείεται ο κύριος Σχοινάς να εμπλέκεται σε μια τέτοια ιστορία? Αποκλείεται. Ξέρω εγώ. Δεν ήμουν εκεί. Δεν βρήκα τα λεφτά στο σπίτι του. Δεν έχω ιδέα αν εμπλέκεται. Απλώς προσπαθώ με το φτωχό μου το μυαλό να σκεφτώ. Θα είχες κάποιο λόγο να επενέσεις τις μεταρρυθμίσεις στο Κατάρ και να προσβάλεις χιλιάδες οικογένειες νεκρών? Δεν είναι 6.500 οι νεκροί. Είναι πολύ περισσότεροι. και να προσβάλλεις όλες αυτές τις οικογένειες χωρίς κάποιο λόγο. Σου ήρθε έτσι, ήταν μια κίνηση αυροφροσύνης, όπως είπε χθες ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που ήταν εκεί, ο βουλευτής Πιερίας. Είναι μια κίνηση αυροφροσύνης να προσβάλλεις τις οικογένειες των νεκρών λέγοντας ότι είναι καλές οι εργασιακές συνθήκες και μπράβο στο Κατάρ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να το δεχτούμε. Δεν γίνεται να το δεχτούμε. Συζητούσαμε πιο πριν για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και το αξίωμα του κυρίου Σχοινά. Να ποιος είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής? Η υποκρισία, η γραβάτα και η ρεμούλα. Και επειδή είμαι καλός δεν πάω στην αποικιοκρατία. Μπράβο Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ. Ζήτω ευρωπαϊκός τρόπος ζωής. Μπράβο σε σένα, μπράβο και στην σχολιάρα του φίλου σου του Καταριανού, του Νίκου του Πουλή, που μας ρωτάτε αν η Εύα τοποθετήθηκε για τα 600 και απαντάει ο Νίκος, η Εύα τοποθετήθηκε για 600.000. Good one. Ναι, δηλώνει αθώα. Αποφασίστηκε η καθαίρεσή της από τη θέση της Αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου με 625 ψήφους σε σύνολο 628 ευρωβουλευτών. Φέρτε μου αυτό. Το βρήκαμε, Κωνσταντίνε, το βρήκαμε. Φέρτε μου να. Λοιπόν, κατά της καθαίρεσης της κυρίας Καϊλή ψήφισε ο Κροάτης ευρωβουλευτής Μίσλα Κουάκουσιτς, ενώ λευκό ψήφισαν ο ακροδεξιός Γερμανός ευρωβουλευτής Γιοαχήμ Κουσ του ΑΕΦΔΕ, του Εναλλακτική για τη Γερμανία, καθώς και ευρωβουλευτής Ντουρίν Ρουκμάκερ. Λοιπόν, αυτοί οι τρεις όπως είναι για μεταγραφή στη Νέα Δημοκρατία, ειδικά ο Κροάτης. Ο Κροάτης είναι μεγάλο αστέρι. Ποιος Μόντριτς και τέτοια, και Πέρισιτς, εδώ Κουάκουσιτς, τον φέρνεις Νέα Δημοκρατία, τον βάζεις σε επιτροπές, όποια επιτροπή θες, όποια εξεταστική. Εγώ στην αρχή πίστευα ότι ποιος ψήφισε κατά, η Καϊλή υποθέτω, αλλά όχι. Τέλος πάντων, αυτοί να είναι καλά οι άνθρωποι, φαντάζομαι ότι ανήκουν όλοι στην φυλακή. Συγγνώμη, η ελευθερία. Ήθελα να πω ότι η ελευθερία, ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής που περιλαμβάνει την πολυφωνία και την ελευθερία να πεις ότι γιατί δεν πειράζει, Εύα μου, μια άτυχη στιγμή ήταν να σας ασκήσει τα καθήκοντά σου. Τέλος πάντων, εγώ είμαι ανοιχτός. Έκανα και ένα σχόλιο χθες στο τέλος της εκπομπής που είναι πολύ καλές εργασιακές συνθήκες στο Κατάρ και αν μπορώ να δώσω άιμπον στον αέρα. Με απέτρεψε τελευταία στιγμή η Νατάσα, μου είπε δεν πειράζει και ένιωσε την ανάγκη να διευκρινίσει ότι αστειεύεται ο Κωνσταντίνος Πουλής. να μην χρειαστεί μετά να. Το βλέπουμε στο Twitter μετά. Ναι. Να κόψουν το βίντεο και να χρειαστεί να απαντάμε και να χρειαστεί και εγώ τώρα να επιστρέφω τα λεφτά ή ξέρω εγώ ένα μέρος από τα λεφτά που θα μου στέλνανε. Τέλος πάντων, δεν πρόλαβα να δώσω το λογαριασμό μου. Θάνο. Μας ρωτάνε αν ο κύριος Μίσλα πάτησε κατά λάθος το κουμπί. Ο αντισυριζαϊκό σχόλιο απαράδεκτο. Καταδικάζω. Απαράδεκτο. Καταδικάζω. Να πούμε και δύο λόγια για την παρακολούθηση Χατζηδάκη πριν να κλείσουμε. Θάνο. Ναι, ναι. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Εντάξει, παρακολουθεί το Χατζηδάκη, τι θέλετε. Εντάξει, τα πάμε ρε παιδιά τώρα. Οχου καημένε. Λοιπόν, εντάξει, παρακολουθεί το Χατζηδάκη. Τι θέλετε τώρα, δηλαδή, να βάλουμε τη γάτα μας να κλαίει? Το παραδέχει η κυβέρνηση. Εντάξει. Μέχρι εκεί. Έλα, τελείωνε. Επόμενο θέμα. Έλα. Τελείωνε, πάμε παρακάτω. Δεν ήξερε ο κ. Μητσοτάκης. Ξεκαθαρίσαμε ότι δεν ήξερε. Προχωράμε κανονικά. Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά του. Γεια σου, δικαιοσύνη. Ναι. Οι Βέλγοι και πιο πιθανό να την κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, μια που μας κάνανε έτσι ένα αίτημα για συνδρομή, αφού μπακλαρώσαν την Καϊλή. Όχι πριν. Άστινα. Θα βγαίνει στον αυτιά. Μετά. Για συνδρομή στο The Press Project. Συνδρομή δεν έκανε η Βελική Δικαιοσύνη, ούτε το Κατάρ ακόμα. Ούτε η κυρία Καϊλή. Χάνουμε κόσμο. Ούτε η αστυνομική μετά από αυτό. Ναι, να πούμε ότι στο θέμα της παρακολούθησης Χατζηδάκη έχει υπάρξει μια εξέλιξη. Την παρακολουθούμε σιγά σιγά τη μετατόπιση, την έχουμε ξαναπεριγράψει. Από το παραμύθια και όλα αυτά γίνονται, έχει συμβεί. Παραδέχονται οι στόχοι ότι έχουν παρακολουθηθεί, αλλά βγάζουν από το κάδρο, όπως λέμε, τον Πρωθυπουργό και λένε απλώς έχουμε μια ανεξέλεγκτη ΑΕΠ. Mm-hmm. Δηλαδή το μόνο που έχει συμβεί είναι ότι ο Πρωθυπουργός την έχει πάρει από την ευθύνη του, αλλά δεν την ελέγχει, mm-hmm. οπότε η ΑΕΠ έχει αυτονομηθεί, παρακολουθεί τους υπουργούς του. Και ποιος ξέρει, κάπου δίνει αυτές τις πληροφορίες. Τώρα, όταν έχει αυτονομηθεί η ΕΕΠ και παρακολουθεί τους υπουργούς σου και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, ποιος ξέρει που μπορεί να τις δίνει. Αν εγώ ήμουν πατριώτης, που ευτυχώς δεν είμαι, αλλά αν ήμουν πατριώτης, θα ανησυχούσα για την πατρίδα μου. Θα έλεγα, πω, έχει αυτονομηθεί η ΕΕΠ και δίνει αυτές τις πληροφορίες. Πού, είναι σε ξένα κέντρα. Δεν ξέρω που μπορεί να τις δίνει. Και αυτό είναι η υπερασπιστική γραμμή. Αυτό δηλαδή το λένε για καλό. Σου λέει, όχι, δεν συμβαίνει κάτι κακό. Απλώς έχει αυτονομηθεί η ΕΕΠ. Απλώς έχει αυτονομηθεί η ΕΕΠ. Παρακολουθεί το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι, είναι fake volanta το τι λέει ο κάθε υπουργός. Ακριβώς. Ναι. Αυτό. Okay. Τώρα δεν φοβόμαστε για τον Ερντογάν. Όχι, ρε παιδί μου. Ναι. Okay. Εντάξει. Ναι. Να πούμε δηλαδή. Τι εννοούμε με αυτό. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει εξήγηση η οποία να μην είναι εξευτελιστική για την ελληνική κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει, αυτό λέμε. Δεν υπάρχει τρόπος να το περιγράψεις αυτό που να μην περιλαμβάνει την αναγκαιότητα να ξεκουμπιστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται να λες. Την έχω λάβει υπό την ευθύνη μου. Διόρισα εγώ και το Γενικό Γραμματέα προφανώς που ανακατευόταν και ο οποίος εμπλέκεται κιόλας και με το οικονομικό σκέλος και τον διοικητή της ΕΕΠ που ήταν άνθρωπος της εμπιστοσύνης μου και άλλαξα τον νόμο. Αυτή η ΕΕΠ έχει αυτονομηθεί, παρακολουθεί τους υπουργούς μου χωρίς να το ξέρω, χωρίς να το έχω εγκρίνει. Δηλαδή δεν μπορώ να πω για κανέναν από αυτούς ότι υπάρχει κάποιος λόγος που να τεκμηριώνει την παρακολούθηση. Αυτό ξέρετε, θα ήταν κάτι. Θα μπορούσε να πεις, ναι, εντάξει. Είναι διεφθαρμένος ο υπουργός μου, τι να κάνω, υπουργός μου, ξυπουργός μου. Πιο σημαντικό ήταν να προασπίσουμε την νομιμότητα. Οπότε, να, θα τον βάλουμε φυλακή. Πήγαινε φυλακή η Χατζηδάκη. Θα πήγαινε ο Χατζηδάκη, θα έλεγε πάλι δεν φταίει ο Μητσοτάκης, εγώ φταίω. Κάτι έκανα λάθος. Δεμένος έτσι, δεν φταίει ο Κυριάκος, όχι. Κυριάκος, αγαπώ μέχρι το τέλος, ό,τι και να κάνεις. Δεν θα μας χωρίσουν τα σίδερα. Ναι, λοιπόν. Με λίγα λόγια, αυτό το οποίο ισχυρίζεται τώρα η κυβέρνηση είναι κάτι που είναι λίγο καλύτερο από το να πεις ότι ναι, είναι ο Μητσοτάκης και τους παρακολουθεί όλους γιατί του χαλάνε τα deal, ξέρω εγώ, και θέλει να δει που μοιράζεται το χρήμα. Αυτό και να έχει κάτι να τους κρατάει, ας πούμε. Ναι, να τους εκβιάζει. Ναι. Αλλά εδώ που τα λέμε, υπεράσπιση του Μητσοτάκη δεν είναι να πεις ότι είχε την ΕΕΠ υπό την ευθύνη του και η ΕΕΠ είναι ανεξέλεγκτη και παρακολουθεί τους υπουργούς του. Ναι, δεν είναι υπεράσπιση. Δηλαδή είναι μια τρομερή θεσμική αποτυχία. Είναι μια κολοσιαίων διαστάσεων θεσμική αποτυχία. Αυτό είναι σίγουρα. Αυτό προκύπτει δηλαδή από τα όσα έχει παραδεχτεί η κυβέρνηση. Δεν λέμε όσα τις καταλογίζουν, τις καταμαρτυρούν οι εχθροί της, κάτι περίεργοι δημοσιογράφοι, βρωμοσυριζέοι. Δεν λέμε αυτό. Λέμε με βάση, λέμε με βάση αυτά που έχει παραδεχτεί η κυβέρνηση. Τι προκύπτει. Ναι, τώρα απευθυνόμαστε στον καλόπιστο. Το καλόπιστο Νέο Δημοκράτη. Σε εσένα που πιστεύεις ότι ο Μητσοτάκης δεν φταίει. Και ρωτάμε. Μας καλύπτει το φταίει ο ανιψιός. Νομίζω κάπως έτσι συνοψίζεται το επιχείρημα, Κωνσταντίνε, που περιέγραψε. Φταίει ο ανιψιός. Πολύ ωραίο. Πού τον διώξαμε τον ανιψιό. Ο θιός δεν φταίει. Και επίσης βγήκε. Όταν λέμε κυβέρνηση το παραδέχτηκε, πρώτον δεν το διέψευσε. Ο ίδιος ο Χατζηδάκης δεν είπε ναι, με παρακολουθούν. Έχει πει πρέπει να διερευνηθεί η υπόθεση και έχει γίνει υπόθεση, η ιδιωτική μου ζωή έγινε μπλα μπλα μπλα, δεν ξέρω εγώ τι. Το παραδέχτηκε. Δεν είπε κανένας ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καλά, εκεί είχαμε για ανεξάρτητη επιβεβαίωση. Η διασταύρωση του μηνύματος Κουκάκη δεν έχει αποδειχθεί δηλαδή η παρακολούθηση. Όχι, δεν υπάρχει καμία φράση κυβέρνηση να λέει πλέον για μυθεύματα και για εσώπιους μύθους του Βαξεβάνη όπως διαβάζαμε τις τελευταίες 3 με 4 εβδομάδες. Υπάρχει η αποχώρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ΕΕΠ ακριβώς για αυτό το λόγο, ώστε να μην βρεθεί να απαντήσει. Γιατί ό,τι και να έλεγε, θα έπρεπε να πει: άμα λέω ψέματα, να παραιτηθώ και σήμερα θα ζητούσαμε όλη την παραίτησή του. Καλά, έτσι κι αλλιώς το ζητάμε. Και επίσης, εγώ πάντα στέκομαι και στις αντιδράσεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το αντιμετωπίζουμε λες και είναι κανονικότητα, ενώ δεν είναι. Πολλοί κόσμος το αντιμετωπίζει. Και λέμε, είναι αυτό συγκλονίστηκε η κυβέρνηση από την είδηση ότι παρακολουθείται υπουργός της. Άρχισε να μιλάει για υβριδικό πόλεμο. Το λέγαμε και σε προηγούμενες περιστάσεις. Άρχισε να μιλάει για ξένα κέντρα που μας έχουν ζαλίσει 3 χρόνια με τα ξένα κέντρα που επιβουλεύονται την Ελλάδα μας. άρχισαν να ανησυχούν οι υπουργοί για το φασιστικό του πράγματος του να παρακολουθεί επί ένα χρόνο η ΕΕΠ τον έναν υπουργό, κορυφαίο υπουργό, κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο άλλος αντιπρόεδρος της ΝΟΥΔΟΥ. Είναι ο Άδωνης ο ένας, ο Χατζηδάκης είναι ο δεύτερος. Ας το συγκρίνουμε και σας αφήνω να το σκεφτείτε αυτό με το όταν πετάει τρικάκι ο Ρουβίκονας. Ε? Πετάει τρικάκι ο Ρουβίκονας στο σπίτι του Άδωνη. Το πρόσφατο παράδειγμα. Καλά έκανε, Στάνο, και το, ναι, το επανέφερε. Και έχουμε δηλώσεις επί δηλώσεων. Ο εκπρόσωπος βγαίνει, είμαστε σοκαρισμένοι. Δεν θα περάσει. Η Τραμπούκη, ο Άδωνης λέει. Καταδικάζεται. Η ιδιωτικότητά μου, το σπίτι μου, τα παιδιά μου. Τα πετύχει κανένα χαρτάκι, ας πω εγώ. Οι άλλοι υπουργοί βγαίνουν, θα βγει και Ραμαίος, θα πει δεν είναι πράγματα αυτά σε μια δημοκρατία. Θα βγει και άλλο, θα βγει Βορύδης, θα βγει. Ποιος άλλο, ποιον θέλει. Όλοι θα βγουν, θα βγουν στα social. Θα βγουν στα social και λοιπά. Και τώρα που παρακολουθεί ο Χατζηδάκης, έχουμε την ίδια ένταση αντιδράσεων. Όχι. Okay, λοιπόν, εντάξει, δεν... Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Στις 7 η ώρα στα Προπήλαια. Ναι. Είναι η συγκέντρωση, είναι η πορεία για τον Φραγκούλη. Νομίζω ότι μέσα σε όλο το χαμό των πληροφοριών που δεχόμαστε κάθε μέρα έχει μια σημασία να κρατήσουμε ζωντανή αυτή την υπόθεση. Να εξακολουθήσουμε να μιλάμε για το ότι δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να σκοτώνουν ατιμόρυτα και να συνεχίζουν και να το κάνουν και να το ξανακάνουν. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.